Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wchodzi w życie nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych. Od dziś minister sprawiedliwości zwierzchnikiem dyrektorów sądów. Maturzyści piszą egzamin z polskiego. W jednym z warszawskich liceów jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. Ponad 8 tysięcy odbiorców na Śląsku nie ma prądu. Nad usunięciem awarii pracują energetycy. Minister sprawiedliwości od dziś zwierzchnikiem dyrektorów sądów. Każdego może odwołać i powołać bez wniosku prezesa sądu i bez obowiązku przeprowadzania konkursu. W życie weszła nowa nowela prawa o ustroju sądów powszechnych z marca tego roku. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Do tej pory szefem dyrektora sądu był prezes danego sądu, a konkursy były obowiązkowe, ale teraz to się jednak zmieni. Wszystko po to, by usprawnić pracę sądów, przekonywał w Sejmie, uzasadniając projekt, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Prezes sądu nie będzie musiał się już interesować pracą administracyjną, finansową, zarezerwowaną w budżecie ministra finansów, a będzie mógł się skoncentrować na orzecznictwie. Dlatego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zawisło już ogłoszenie o wolnych stanowiskach dyrektora sądu. Chodzi o 16 osób w całej Polsce. Wszystkie będą wybierane według nowych zasad. Dla sędziego Bartłomieja Przymusińskiego takie zmiany to jednak krok do upolitycznienia sądów. Proszę sobie wyobrazić, że jest się szefem firmy, natomiast dyrektora finansowego w tej firmie obsadza jakiś polityk. Sędzia nie ma wątpliwości, że likwidacja konkursu to prosta droga do obsadzenia stanowisk konkretnymi osobami przychylnymi władzy. Sam resort jednak takim twierdzeniom zaprzecza, przekonuje, że jedyny cel, jaki przyświeca reformie, to przyspieszenie, aby sądy mogły efektywniej służyć obywatelom. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rozpoczęły się matury. Od godziny ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników pisze egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W warszawskim liceum imienia Jana III Sobieskiego jest nasz reporter Kuba Witkowski. Witaj, Kubo. Powiedz, jakie nastroje wśród zdających? Teraz, gdy egzamin się rozpoczął, czuć atmosferę skupienia i oczekiwania. Sami uczniowie tuż przed wejściem na salę nie byli przesadnie przejęci. Część z nich przyznała nawet, że choć nie będzie łatwo, to traktują to doświadczenie jako pewien życiowy etap. Dla mnie osobiście to jest po prostu jeden z etapów, który po prostu muszę przejść, bo tak jest. No wiem, że to jest ważne, ale jakby nie przywiązuję do tego jakiejś strasznej wagi, że to zmieni całe moje życie i od tego zależy wszystko. Współczesna matura została obwarowana wieloma zasadami i procedurami. Na przykład w skład komisji nie mogą wchodzić nauczyciele danej szkoły. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek wsparciu czy dodawaniu otuchy. Adriana Kunka, tutejsza polonistka, przyznaje, że jej rola już się skończyła. Mogła wspierać, ale nie dziś. Przed, oczywiście, do momentu zakończenia przez nich roku szkolnego. Potem już nie. Można powiedzieć, że teraz pani musi się odsunąć na bok. Gdzieś... Ewentualnie takie, jak się czują, żeby rozładować emocje, stres. A tak to już nie mamy żadnych konsultacji, już nie wolno. Matury potrwają do 26 maja, wyniki egzaminu 30 czerwca. Kuba Witkowski, dziękuję za relację. Awaria sieci energetycznej na Śląsku. Prądu nie ma ponad 8 tysięcy odbiorców. Kłopoty z dostawą energii są w Gliwicach, powiecie gliwickim, i w Zbrosławicach, powiecie tarnogórskim. Trwają prace nad usunięciem awarii. Nie wiadomo jednak, jak długo to potrwa. Na Podkarpaciu przybrały rzeki, ale sytuacja jest pod kontrolą. Wody przybyło po intensywnych opadach deszczu, które nocą nawiedziły region. Woda utrzymuje się w korytach blisko stanów ostrzegawczych. Rosnący stan wód zanotowano w górnym biegu Wisłoki i Wisłoka. Stan ostrzegawczy przekroczony został na Wisłoce, w rejonie Jasła oraz w Żółkowie. Chińscy żołnierze stacjonujący przy granicy z Koreą Północną uczą się koreańskiego. To na wypadek masowych ucieczek z północy, informuje japoński dziennik Yomiuri Shimbun. Jeden ze scenariuszy upadku reżimu w Pjongjangu zakłada masowe ucieczki mieszkańców komunistycznej Korei do Chin. Według Yomiuri Shimbun żołnierze uczą się takich stwierdzeń w języku koreańskim jak stój czy nie ruszaj się, bo będę strzelać. Dziennik powołuje się na źródła w chińskiej armii. Wcześniej media informowały, że władze regionów położonych przy granicy z Koreą Północną prowadzą spis osób mówiących po koreańsku. Według lokalnych władz zbieranie tych informacji to standardowa procedura, ale dochodzi do niej w związku z groźbą wybuchu poważnego konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Pekin obawia się, że w przypadku załamania się rządów Korei Północnej może dojść do masowych ucieczek do Chin. Już teraz nieliczni uciekinierzy z północy najpierw przedostają się przez tak zwaną zieloną granicę właśnie do Chin, aby stamtąd rozpocząć zazwyczaj długą podróż do Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W tym serwisie to już wszystko. Na kolejne zapraszamy o 11. Chmury i deszcz w całej Polsce. Miejscami pada intensywnie. Na południu burze, a do tego wszędzie porywisty wiatr. Na Podkarpaciu nawet 20 stopni, na Dolnym Śląsku 14, na Mazowszu 12, nad samym morzem 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Lawrence Jones to był i żeby mu nie było smutno, od razu prowadzący program dokłada mu do pary ładną dziewczynę. To będzie pani Leila z płyty The Lily. Pani Leila była w Polsce i kiedy zapowiadaliśmy wspólnie z kolegą jej koncert, uczyła nas w kulisach, jak się wymawia jej imię i nazwiska. Zatem przed państwem teraz Leila Zhou. I've been on it. Pan Zbyszek zauważył, że dzisiaj w programie dużo gitar i jeszcze dopisał, że bardzo mu to odpowiada. A cytuję ten list dlatego, by powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy, panie Zbyszku, że gitary też przez pana są tak lubiane jak przeze mnie. Jeszcze się dzisiaj pewnie pojawią. Teraz natomiast sięgam po list pani Adrianny, który jest tematycznie związany z poniedziałkiem maturalnym, ale jest dość oryginalny, ponieważ pani Adrianna napisała: jeszcze dziś rano nie denerwowałam się w ogóle. Kiedy jednak odebrałam któryś tam już nasty telefon z pytaniem, jak się czujesz i czy się denerwujesz, pomyślałam, że w tym coś musi być. Bardzo proszę za państwa pośrednictwem, nie denerwujcie rodziców. Pozdrawiam, mama maturzysty, dziękuję bardzo. Natomiast pan Mariusz napisał list, który tematycznie jest związany z innymi listami, a odnosi się do matury, którą autorzy przeżywali kilka lat temu. I rzeczywiście w takim dniu jak dziś trudno nie oprzeć się wspomnieniom i temu, co się działo wtedy, kiedy my sami byliśmy piękni młodzi i stawaliśmy w szranki maturalne. No i pan Mariusz napisał, że nigdy do końca życia nie zapomni, jaki dreszczyk emocji wtedy mu towarzyszył. Też sięgam pamięcią do tych dawnych lat. Mam nadzieję, że mniej więcej za godzinę będę mógł o tym porozmawiać z naszym gościem, znanym państwu doskonale też Piotrem. Pamiętam z tamtych czasów, że słuchaliśmy głównie Floydów. Tak, głównie Pink Floydów. Dzisiaj natomiast mam państwu do zaproponowania nowy utwór Rogera Watersa. Up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. Tak, wtedy przed maturą i w trakcie matury słuchaliśmy Floydów, a w związku z tym, że już to kiedyś mówiłem, nie będę się powtarzał, jak mówili w wojsku, słuchaliśmy tego nad miejskim komisariatem Milicji Obywatelskiej, bo tam właśnie mieszkał Adam, a Adam miał tę płytę i miał ładny odtwarzacz płyt i ładne kolumny. No i tam się gromadziliśmy i słuchaliśmy. Teraz chcę Państwa zaprosić, byśmy się zgromadzili i posłuchali w niedzielę koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta Chaos pełen idei. To jest nowy krążek Wojtka Mazolewskiego. Zabrzmi ta muzyka w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej w niedzielę, 7 maja o 19:05. I na ten koncert Państwa zapraszamy. A kto chciałby przyjść na koncert, proszę, by zadzwonił do Piotra Kortaszewskiego. 2 2 i 7 3 już teraz. To jest jeden z tych młodych zespołów, który można określić tylko jednym słowem. Fenomenalny. Zespół Royal Blood. Teraz wybrałem jeden ze swoich ulubionych utworów Fisha. Cecha charakterystyczna tego nagrania nie jest specjalnie popularna. Hi, Doc. Hey, Fish, what are you doing? family, we're going to record this. Is that cool? Oh, that's cooler than hell. Hell yeah. That's his biggest dream, man. So his biggest dream is me and him go party with you. On the trail of torn-eyed twisters, two angels on a mission game. Dust devils dance before them in the path of the hurricane. On the road to Oklahoma, through the flatlands from L.A., from the shadows in the valley, from a country where the lizards play. While they drove, they got the radio on. Why don't you sing along, sing along, sing along? Most people disagreed with the need for all those weapons and a safe, secure society. Beat the words and the pictures on another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. From the inside. A gunfight started on the front porch. Gets the two shot back. You know, they come to his home with it, so he's protecting himself. The guy inside the house blew his brains out. Yeah, they made it look like he killed himself. But no one believed he would, because he's not that kind of man. And so, I mean, he wasn't afraid of death. You know, he believed in something, he would die for it. That's what he did. Of any at all to blow the brothers away. Man got a right to wonder. A man got a right to dream. Without looking over his shoulder to choose the manner of the life he leads. One man's thoughts and another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. Done was they come in and murdered him for his firearms and his ammunition. And it's just like that Waco, Texas, or any of these other things over here in the United States. Anybody that's stockpiling firearms and ammunition, is a threat to the government, so the government wages war against us. They tortured him. He went out, I'm sure he stood up like he's supposed to, you know. He smashed all the rings shut on his fingers with a hammer. It's all an orchestrated plan, man. The closer I was getting to the truth, the more they got everybody looking at me as being the guy that pulled the trigger. And what they did, when they killed 52, they broke the whole family up. That's exactly what they wanted to do. Brother 52, to był Fish. A kiedyś, zauważyła słuchaczka, bardzo uważnie słuchająca chyba programu trzeciego, mówił pan, że uwielbia pan Chasing Miss Pretty. I to się wszystko zgadza? Tak. Bo jednym z utworów, jaki lubię bardzo, jest także Chasing Miss Pretty. No i ten Brother 52 pojawił się dziś i mam nadzieję, że nie tylko rodzicom maturzystów sprawił przyjemność. A teraz zespół Me and That Man. This isn't not right with stones in your pocket. This isn't not right to your half-life. This isn't not right down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked. This isn't not right to burn your poetry. This isn't not right to smash up your guitar. This isn't not right down in your graveyard. This isn't not right with your monkey. This isn't not right with a devil on your case. This isn't not right to your nightmare. It's time to cut to the chase. This isn't not right with stones in your pockets. This isn't not right to your half-life. This isn't not right. Zbyszkowi z Bielska B. Dziękuję jak zwykle za korespondencję. Dziękuję jak zwykle, bo Zbyszek jest naszym stałym słuchaczem i korespondentem. Dziękuję panie Zbyszku. Korespondencja dotyczy Fisza. Ja jeszcze dopiszę do tego, co pan napisał, że wyrażam nadzieję na kolejne spotkanie z Fiszem w naszym kraju na koncertach. Za chwilę będziemy odwiedzać kino, a wcześniej odwiedzimy jeszcze jedną świetną płytę. Płytę zespołu The Afghan Whigs. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! Tam teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro! 49 talii! Smart TV Philips za 1899! Smart TV 32 cale! Hitachi za 899! Smartfon LG K10! Dual SIM za 599! Pralka Samsung 1200 obrotów! Klasa A++ za 999! W sklepach Euro i na euro.com.pl! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zestaw muzyczny dzisiejszego spotkania do południa znajdą Państwo na stronach internetowych, a teraz idziemy do kina. Fajny film. Po wielkim sukcesie filmu Bogowie, Tomasz Kot powrócił do współpracy na planie z Łukaszem Palkowskim. Właśnie trwają zdjęcia do nowego filmu tego reżysera, Podwójny Iron Man. Z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejny film z Twoim udziałem, kolejne dzieło reżysera bardzo Ci bliskiego, bo to Łukasz Palkowski, czyli jednak osoba odpowiedzialna za sukces tak Bogów, jest. A tym razem Podwójny Iron Man. Tak, ja to poznałem i taki scenariusz dostałem pod tytułem Double Iron Man. I to jest, uważam, że świetny tytuł, ponieważ mój syn natychmiast zareagował, czy ja mam coś wspólnego z Iron Manem. Ja mówię, że nie, ale to jest jakby taki inny rodzaj Iron Mana, Double Iron Man. I wielkie dla mnie szczęście i radość, że film kręcony jest w Legnicy. Bo to jest takie dla mnie to jest bardzo... To jest twoje rodzinne miasto. Tak, to jest moje rodzinne miasto i to jest też taka historia, że kiedy ja w tej Legnicy się wychowywałem i poznałem już tą Legnicę na wylot i tak to jest po prostu w nasie swoje miasto i pojawiło się to marzenie uprawiania tego zawodu, to no raczej słyszałem takie negatywne opinie, że to trochę idiotyczny pomysł, że lepiej się zająć czymś solidnym w ogóle i tak dalej. I od momentu zdania do szkoły teatralnej, jak wyjechałem z tej Legnicy, no byłem po prostu głodny innych miast, innych ludzi, innych energii, jak przeniosłem się do Warszawy. Przez cały czas mam jedno marzenie, żeby chociaż jakąś jedną scenę nakręcić w Legnicy, żeby coś zrobić. No i właśnie się udało. Tak, już i to wielokrotnie. Kiedy Waldemar Krzystek zrobił Małą Moskwę i siedziałem w kinie, to tam sceny są dokładnie w salkach, w których ja na przykład miałem pierwsze próby teatralne i te salki są nawet nie przemalowane, no, one identycznie wyglądają, identyczne zadrapanie na parapecie. To było coś niesamowitego. Siedziałem w tym kinie i tak mówię, Boże, żeby tylko, nie wiem, kioskarza, żeby statystę, cokolwiek, nie, żeby chociaż przez chwilę kręcić film w tym mieście. Nie? To było jakoś dla mnie ważne. I potem, kiedy Krzystek mi zaproponował fotografa, bardzo się ucieszyłem. I sceny kręcone na Placu Słowiańskim sprawiały mi wielką radość. I potem jakoś tak zaczęły się mnożyć te propozycje, ponieważ Zimną wojnę z Pawłem Pawlikowskim również kręciliśmy przez chwilę w Legnicy i właśnie Double Iron Man Palkowskiego w zasadzie cały jest w Legnicy, więc mam wielką radość w sercu, że mogę realizować swoje marzenia i one się spełniają na moich własnych oczach i to wszystko się dzieje jeszcze na podwórku, na którym się wychowałem. Coś niesamowitego. A w jakiej kreacji Cię zobaczymy właśnie u Łukasza Palkowskiego? Tam jestem trenerem, jednym z trenerów głównego bohatera, a główny bohater to Jerzy Górski. I pamiętam, że kiedy jeszcze mieszkałem w tej Legnicy, wszyscy żyli tą historią, bo tak to zazwyczaj jest, że ktoś z naszych... No bo to jest kolejna biograficzna historia. Tak, to jest kolejna biograficzna. Ja tam jestem jak no, taka, nie wiem, trzecioplanowa rola, ale bardzo mam wielką radochę, że mogę się znowu z Łukaszem spotkać i że kręcić w Legnicy. Natomiast pamiętam taką aurę, taką poświatę tej sytuacji, jak wszyscy mówili o tym Jerzym Górskim, że on gdzieś tam w Stanach wygrał, że wyszedł z nałogu, że dzielnie walczył. W ogóle świetnie, że zajęli się tym tematem, bo to jest kolejna postać, o której warto opowiadać, o której warto, żeby jakieś szersze grono usłyszało. Jest to prekursor też tych biegów u nas. Przepiękne historie. Ostatnio z nim rozmawiałem i mówił, że organizuje biegi w więzieniach. To przepiękna taka poetyckość się czai w tej opowieści. On mówi, że w tym więzieniu oni ciągle biegali po placu. Facet skończył wyrok, zakochał się w bieganiu. Dzwoni facet do niego przed startem, jego tam, nie wiem, podopieczny i mówi, nie mogę w to uwierzyć. W końcu pobiegnę prosto. No i to było piękne. Z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a premiery filmu Podwójny Iron Man możemy spodziewać się jesienią. To był zespół Kroket, tu program trzeci za 12.11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Sportowcy nazywają to ładowaniem akumulatorów, czyli zdobywaniem kondycji. Dotyczy to nie tylko wyczynowców, ale i amatorów pieszych wypraw. Akumulatory napełniamy uczestnicząc regularnie w różnego rodzaju wycieczkach i rajdach. Na przykład na trasie, którą dziś proponuje Grażyna Orłowska. Wybierzemy się do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Wybór nie jest przypadkowy, prawda? Nie, bo to moje ulubione tereny. Wędrówka po gęstej sieci szlaków, które pozwalają na poznanie różnego typu lasu, od boru sosnowego do grądu, ale również znajdziemy tam ciekawe miejsca upamiętniające ludzi i różne wydarzenia. Trasę można zaplanować indywidualnie, stosownie do własnych potrzeb i kondycji, korzystając z licznych szlaków pieszych, ale warto pokusić się o przygotowanie tej trasy w zależności od pogody, a pomocnym będzie przygotowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze geoportal Szlaki Mazowsza. Dlatego, że te liczne szlaki mają różną długość, zaczynają się w różnych miejscach, ale można przemieszczać się korzystając najpierw z jednego szlaku, potem skrócić drogę i powędrować innym szlakiem i pomocny będzie ten geoportal. A najłatwiej tą wędrówkę rozpocząć w Zalesiu Górnym, dokąd można dojechać pociągiem z Warszawy. Trzeba przypomnieć, że ta miejscowość powstała w 1930 roku, natomiast stacja kolejowa w 1934. Miejscowość ma taki charakter letniskowy, trochę jak miasto ogród. Ciekawe nazwy ulic, które oddają charakter tej miejscowości. Ulice nazywają się Wiekowej Sosny, Sinych Mgieł czy Leśnych Bagien. Pierwszy odcinek wędrówki to trasa szlakiem niebieskim wzdłuż rzeki Zielonej do takiego miejsca wypoczynkowego znanego w tym rejonie Zimne Doły. Tam są wiaty, miejsce na ognisko, można odpocząć. Dalsza część wiedzie przez las aż do rezerwatu Chojnów, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej 79 między Piasecznem a Górą Kalwarią. To bardzo ciekawe miejsce, dlatego że możemy podziwiać tu piękny las, grunt o naturalnym charakterze, wiekowe dęby szypułkowe, ale również spotkamy sosnę, graby, a nawet dąb czarny, który jest tutaj nienaturalnym drzewem, bo przywędrował z Ameryki. A w Runie Leśnym, szczególnie wiosną, zachwycają dywany z zawilca gajowego. Chciałam przypomnieć, że ten las jest zasługą leśniczego, który był nadleśniczym w Dobrach Wilanowskich od końca XIX wieku i zmarł w 23 roku. Natomiast koniec naszej wyprawy to Konstancin, gdzie warto przypomnieć, że mieszkał tam Roman Rudnicki, który był dyrektorem Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego i 1 lutego 1925 roku zainaugurował działalność radia w Polsce. Pięknie dziękujemy. To było spotkanie z Henrykiem Sytnerem i jego gościem. Dzisiaj dużo Państwa listów jeszcze w sprawie polskiego topu wszechczasów. Piękne echa i wspomnienia. Z Henryczkiem też wymieniłem słowo na korytarzu i Henryk przypomniał o tym utworze. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przeszli stróż. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. Drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. potargał wiatr, by rzucić z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa. Kwiaty we włosach, czerwone gitary, przypomniał Henryczek. Dziękuję Henryku za udział dziś w programie. I już anonsowałem obecność gościa po godzinie 11. Pewnie też będziemy rozmawiać o polskim topie wszechczasów, głównie o jego nowej płycie, bo gościem państwa dziś po 11 będzie Piotr Bukartyk i na to spotkanie już teraz bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję za korespondencję w sprawie polskiego topu wszechczasów. Tam się pojawiają tytuły, wykonawcy i państwa wrażenia. Dziękuję w imieniu własnym i kolegów. Tak, zgadzam się, że niektóre utwory jeszcze trzeba dodatkowo przypomnieć i przypominać je w programie trzecim zawsze, no a na pewno w programie do południa. Oto jeden z takich utworów. Artystka, która przed państwem teraz, to Martyna Jakubowicz. We'll be right back.